9. Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Вранці того дня ретельно попорав свою планету. Дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан. Але, казав він собі, мало що може статися. Отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять тихо і рівно, без виверження. Виверження вулкана – все одно, що пожежа в комені, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не чистять. Для цього ми замалі. Тим-то вони завдають нам стільки лиха. Зажурений маленький принц вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що ніколи більше не вернеться. Але того ранку звична праця здавалася йому такою любою. А коли востаннє полив квітку і лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося на плач. «Прощавайте», – мовив він квітці. Красуня не відповіла. «Прощавайте», – сказав він ще раз. Вона кахикнула. «Не від застуди». «Я була нерозумна», – озвалася нарешті квітка. «Даруй мені і спробуй бути щасливим». Ні слова докору. Маленький принц був вражений. Стояв збентежений і знічений, скляним ковпаком у руці. Не розумів, звідки ця погідна ніжність. «А вже ж я люблю тебе», – почув він. «Моя вина, що ти цього не знав. Але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю. Облиш цей ковпак. Він уже мені не потрібний». «А вітер?» «Не так я вже й застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь. Я ж квітка». «А звірята?» «Слід перетерпіти, коли заведеться 2-3 гусениці. Я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони прогарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти ж бо будеш далеко, а великих звірів я не боюся. Я теж пазуриста». І простодушно показала свої 4 шпичаки. Потім додала: «Та не барися, це мене дратує. Намислив іти, то йди». Бо не хотіла, щоб маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста квітка.